اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ مخی اللہ جل جلال ہو دا قیامت آخ خبری را نکل کلی چی قیامت کی بے اللہ کی چه دا اس دما ویلیو چه دا شیطان عبادت یعنی تابیداری ما کوئی اخکار دشمن نستاسون او زما عبادتو که ادانی غلالا دا اس اللہ جل جلال ہو مزید تاکید کئی دا شیطان پا دشمنی باندی چه گرستاسون مخکم دیر خلق دا شیطان اگا گمرا کری دی نو تاسو د عقل نه کار واخلې د د سره دشمنی وکې ولقد اضل او په تحقیق سره د شیطان خطا کړی دی د صحیح لارې نه او گمراه کړی دی منکم د تاسو نه جبلن کثیره مخلوقات ډیر جماعتون ډیر مخلوق ډیر ډیر زیات خلکو هغه گمراه کړی دی نو تاسو د دې اتباع نه ځان بچی افلم تکونو تعقلون آیا نه افلم تکونو آیا نه تاسو تعقلون چې د عقل نه کار واخلې بدی باندې پوه شئ د عقل نه کار واخلې چې دا تاسو دشمن دی او د دشمن سره دوستانه نه ده پکار لغرنګي تاسو د رب دشمن دی نو چې کوم رب تاسو محسن دی تاسو پالی تاسو ته رزق درکې داغه دشمن سره دوستی نه لبګار نو د صحیح عقل تک ازدام دا چې سړی خپل دشمنو پیژني او خپل دوست پیژني نو د عقل تک ازدار چې انسان دشمنو پیژني نو تاسو کې کا عقل وي نو تاسو خپل دشمن پیژندل پکار دی هذه جهنم التي نو دا بوته ویل شي کا پیان چې ډیر خلک ګمرا کړو تاسو د عقل نه کار نه غستو دا د آخرت بیان الله را نقل کړي دا خبره به مده کې ډیر خلک ګمرا کړو تاسو هم کم عقل شه د عقل نه کار وانه وست نو بیا به الله پر مای هذه جهنم التي چې کله د شیطان اتباع وکړه د دشمن سره یو ځای شه د مهربان ذات دا غسر هم دشمنی اختیار کړه آخرت هم نه منو قیامت مرد کو لہذا اوس دې قیامت تراله اوس الله ته مخامش وې نافرمانی م کړي د شیطان منلی لري نو هذه جهنم التي هذه داچ دې جهنم التي اغه جهنم دې كنتم توعدون چتا سره دنیا کی وعده کول شو تاسو ته ویل کیږي چې کفر کوي جهنم ته بځای الله دشمنی کوي جهنم ته بځای نن وګوره دا د جهنم موجود دی په خپل سترګو باندې وینه اشاره به وته کی هذه دغه دی دغه د جهنم دا دی وینه دا دی موجود دی او دا ام هغه د جتا سره وعده کړي اس لوح الیوم نبی ابا الله جل جلاله حکم کی چې اس لوحه داخل شه دی تا الیوم نن رس په دې رس د قیامت باندې بما کنتم تکفرون فسبب د دې باندې چې تاسو مسلسل کفر کوو نو بهر حال اور دبا حکم شي داخل بکړی شي او دا غرنګي د اور لمبي هغه بدینه غیر چا پیر شي او په جهنم کې با په سبب د کفر باندې او د الله پنا پرمانه باندې په جهنم کې بس وځي حالیو منختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون دنیا کې یو انسان دانوي چې په پټ شم یا زبا اما باندې به گواہی موجود نشي زما عمل به پټ شي نه د قیامت پرز الله د قیامت درزه بیان کړي چې جرم ثابتې ده لغه خو بالکل ال تکي آسان دي اليوم نختم على افواههم الله وي نن راز مونږ به مهر او لګو د دې پخلو باندې خلیبه ولا بندي کو چالاګان بشي خبري بنشي ګولې وتكلمنا ايديهم او خبري بکې مونږ سره الله سنت ددي وتشهد ارجلهم او گواهی بکې خپې ددي بما كانوا يكسبون په سبب د هغه چې دي کوم کسب کو نو قیامت کې بعضی ځایونو کې بدی انکار هم کوي والله ربنا ما كنا مشرکین ا قسم دې رب پتا باندې موږ شرک نه لګړې او بعضی ټیم کې با دام وای چې په دې پرشتو په موږ باندې هغه دروغ ویل دي د دې پرشتو خبره هغه موږ نه منو نو دام کې دي شي نو الله جل جلاله سره د گواهه د پر ډیر سيزونه موجود دي په انسان باندې انسان عمل هم گوادي عمل نامه هم گوادا کرامن کاتبین دي دا رنگ از مکه دا یوم ایوین تو حدیث او اخبارها دا رنگ دا الله ذات ته دا رنگ دا خپل اندامونم دي لکه حدیث کی مرضی د صحیح مسلم روایت ته دا حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه دی وی نبی علیہ السلام سره نبی علیہ الصلات والسلام مبارک او خاندل نو چې وی خاندل موږ دنا تپوسو که چیا رسول الله تاولی و خاندل و نبی علیہ السلام و پرمل منگ نبی علیہ السلام سرو نبی علیہ السلام خاندل و منگ وطای چیا رسول الله و لی خاندل و نبی علیہ صحابه وطای رسول الله نبی علیہ السلام و خاندل نبی علیہ السلام صحابه وطاوی تاسو ما نتفتاسو تا پتا دا چی ما اولی و خاندل نو صحابه و جواب کیوی اللہ و رسول خبوی که چولی ریو خاندل نبی علیہ الصلات والسلام پرمل دا خبرو ته وجنه چې کومه خبره برب کوي خپل بنده سره دا بنده په قیامت کې وي چې زما رب علم تجرنی من الظلم آیت ما ته د ظلم نه پناند نه راکړي تا نه دی ویلي چې ظلم نه کوم خپل بندگانو باندې او ما رب کو ظلم للعبید الله به ویول نه نو دا انسان به وي چې نن خو زه د اچا گواہی په خپل نفس باندې نه منم پرشتیم نه منم زه د اچا گواہی زکه گواہی منم په ځان باندې خپل گواہی منم او دا ظاهره خبره چې سړی په ځان باندې حق وینا نه کوي غل چرې نه وي چې ما غلا کړل خبر ده انترلا نه دی وي خدای پاک زه د ځان علاوه په ځان باندې اړو گواه منم او کما باندې بل څوک گواہی کوي نو دا په ما باندې ظلمي په ما باندې بدرو وي الله به تو پر مې سید ماته ته بنا درکړی دا الله به تو پر مې چې تابان استان نفس په خپل باندې د گواہی کاپی را کفا به نفس کلیوم علیک شهیدا وبې کرام الکاتبین کرامن کاتبین او پرشتي پتا باندې دای گواہی کاپی را او بیا به د خپل باندې مخرو والی شي فیختم علی فيه او د ارکان او ته اندامونو ته به ویل شي خبري کوي نو خبري به شروع کی ها د اعمال به بیان کی چې دا کړی دي دا کړی دي بیا به الله د دې چې به کولاو کی ان جب به خبري شروع کی نه د بخپلو اندامونو ته مخاطب شي دا سړی با خپلو اندامونو ته بعد لکن وسحکن تاسو هلاک شه الله در رحمت نه لري شه زه خو تاسو د وجنه الله سره می جګړه کولی چې تاسو په جهنم کې ونه سوځي او تاسو په ما باندې خپل گواہی وکړه نو دا یاد ساته هر څه د الله کنټرول کې کم ذات چې هغه طاقت ورکول شي ستا چې کم د وړې دی وړې ټوکړې د غوښه ته طاقت ورکول شي چې خبرې وکي نو دې اندامونو ته ورکول شي نو دلته الله پرمحي چې خبرې وکي لاسونه د دې او گواہی به خپې کوي او بل ځکه راځي چې د دې وګونه د دې سترګې او د دې چمړې دا به پرې باندې گواہی کوي شهدا علیهم سمهم و بصارهم و جلودهم چمړې وګونه او سترګې به ما کانو عمل نو آلتا کی صریح راغلی دی سلیشن مسی پارکی وقالو لی جلود ام لی ما شاید تو مالین اخپلی چمڑی تا بوئی پا مونگو لی گواہی گواہ نا چمڑا بوتا اخپل ہوئی سرمن بوتا ہوئی چی مونگ لی آغا ذات دا خبر و طاقت راکا چی کم ذاتو هر یو شی گویا نکڑ دے چی کم ذات هر یو شی گویا نکڑ دے نو آغا ذات مونگ لی طاقت راک نو بہرحال انسان نشی پټې دې خپل وګونو نه نشی پټې دې خپل سترګو نه نشی پټې دې خپل چمړې نه نشی پټې دې او بل دې کله په مې ته شادواله السنتهم جبې به گواہی کوي دې جبې دا وها یعنی مطلب دلته او په خپل اختیار خبرې کوي. الته بددنه به اختیار کده نه غواړي نو دې باندې غواړي چې ګواهی وکم دا چې په خپل لګیا شي د ځاګړې دي د ځاګړې دي د ځاګړې دي دلته چې په باندې ګواهی دي خبر ځان ته لګن دا ټول ګواهان دي. البته دې کې حالاوی لسن او خبرې کې یو خپې به ګواهی کوي. دې علماء یو نقطه ویل دي د یو لفظ ذکر ک خبرې او د بل ذکر ک ګواهی چونکه لاس په خپل باندې کار کوي نو لاس اقرار دی کلام اقرار دی لاس په خپل اقرار کوي چې ما دا کړی د دې لاس او خپې چونکه عام تور کار نه کوي ګناونه خپې نه کوي خپې صرف زی نو خپې ګویا کې یو بدل شې دی په ګناه کې عام تور ملوث نه نو خپې به ګواهی ور کوي ګواهی سره په خپل باندې کوي اقرار په خپل ځان باندې کوي او ګواهی په بل باندې ویدل ته لفظ د تکلم ذکر کړي لاس لپاره زکه جبه لاسونه به اقرار کوي او د خپل لپاره ګواهی ذکر کړه زکه په به په لاسونو او په دینو رندامونو باندې کوي ګواهی کوي ګواهی په بل باندې او اقرار په ځان باندې د دې وجه الفاظ بدل کړه یو ته تکلم نه وي ابل ته تشهد وي الله وې دا وکي او یو بل حدیث هم نه وګد حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحابہ او ته پیر فرمال صحابہ ته پوښتنه وکړه یا رسول الله مونږ به قیامت پر رس باندې خپل ربینو د مسلم حدیث ته بوره سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې کله د غرمې ټیمی او وریز نه نور موجودی نو آیت نور په لیدو کې تاسو سیوب لدی کې می کې سو دغه محسوسه وای بیړ محسوسه وای غنا غنا محسوسه وای یاس په مېدا او د بدر سپو مینس د یار لسمی سوار لسمی پینزل لسمی او ریاض نشته نو په هغه وخت کې بیړ بل محسوسه وای صحابه وینا نبی له صلوات و سلامو پرمل چې په هغه ذات مې قسمی چې د زما ساده په قدرت کې دا تاسو به د الله په لیدو کې بالکل بیړ نه محسوسه څنګه چې دې دواړو کې غنا ګوڼي سوار لسمی سپو مې یو بل تنو جلر شاله کوي وینم انور د غرمې ټیمی نو بل تنو چې په لشه انور وینم دک کرنګه بخبل ربینه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرمل بنده به الله سره ملوشي او بنده به الله به ته وی آیه ماستا اکرام نو کړي علم او سویت کا سردار کړي مې نه وی بیبی مې نه ودر کړي او دا کرنګه ستاله پر اسپی او خان مانو تابع کړي د قوم سردار کړي مې نه وی د قوم سلورم ایست د مال دینا غستا زمانه جاهلیت کې با مشرکانو د مال سلورم غستا چې کوم سردارانو انو الله به تو پر مې تا دا ګومان کو چې ته به ما سره ملاوي کې دی به خدای په کله ګومان خمنو بس الله به تو پر مې امام نن دا سیر کړي څنګه چې تا زیر کړو څنګه چې ستا زما د ملاقات امید نو نن ما ير کړي دویم برو والی هغه سره باندې خبرې وکي او بیا به تو پر مې چې آیا تا زما د ملاقات عقیده وا هغه به الله دا خمنو الله به هغه تمو پر مې چې تم ما دا سیر کړي ینه ته می جهان پریمه خودی بس عذاب کې می پری خودی څنګه چې تازه دنیا کې ایر کړو ما ندیبم جهنم تر واړی دریم بر واړی به منافقی نو الله به تم دک څه خبرې وکي چې دامه در کړو دامه در کړو بیبی می در کړو سرداری وا ندیب وای ته چون کې مزب کړی ته یقول یا رب امنت بک او بکتاب کو به رسولک یا الله ستا ایمان مرو پتا باندې ستا په کتاب باندې او موز می کړه ورو جمی نسلی وا صدقه می ور کړه وا ځکه خدا غ زمانه منافقانو لري زمانه مسلمانان خنو غنه روزي به نسلی منځنه به کول ارس چې څومره د خیر کارونه کړی خدای پاک ته وي دامي کړی دامي کړی الله تعالی به تو پر می ها ہونا اذن بس دل تکي لغون تکي سٹاپ وکا خبر ده انت دل تکي لغون ته سٹاپ وکا بیا به الله جل جلاله په دبانی گواهان قائم کی خبر ده انت دبانې به غواهان پاسې نو دې به سوچ کوي چې په ما باندې باندې سو غواشي خبر ده تعالی زکه دې به سوچ کوي چې په ما بس شي غواہی کوي ایسوک نشته چې په ما غواو کې زما خو په خپل باندې هر سو او پزله کې زمانه پاکونه په ما باندې به سو غواہی کوي الله به دې صبر وکړي الله جل جلاله حدیث کې راځي چې الله تعالی به دې په خپل باندې مهر فيختم علی فيه او بیا به دې پتون ته وي پتون ته چې غواہی ورکړ دې صحیح وي پتون به مویدا منافقو په خرزله کې دانو په دغه باندې کول نو بیا به دا غوخه چې دا غوخه دا غوخه به خبرې کوي خدای پاک دې منافقو په خرزله کې ستا کېدنه بیا به دا اډو کې شروع شي نو اډو کې به موي خدای پاک په خرزله کې تا باندې ایمان نو ظاهر کې هم منځنه کول روجي نسلې ودن نه په کیسینو ودن نه ډډو خالیو امر ده تعالی دا ټول په زبانه به گواہیو کې اتا به دې پر الله په گواہی قائم کی چې د عذر ختم شي او دا به منافقی ها او د واجب الله جل جلاله ولا انتهای غسور شي په زبانه خبر انده لا کنده چا سره دوکه گئی ابلم خالص کافر او دا ابلم خالص کافر او دې په منافقی نو بهر الله حدیث لم معلومیږي الله جل جلاله بدن نمونه گواکې الله پر زبانه قادر دی الله چې وړي کول شي ولقد ضل تاكيك سرا گمرا کړیو منکم دتا سنا جبلن كثيرا مخلوقات ډیر افلم تكون وانا تاسو تا کلون چې تاسو دا کلن کار غستوي دا د الله بیان د قیامت کې به کوي هذه جهنم التي دا جهنم ده هذه دا چه ده جهنم التي دا جهنم ده كنتم تو عدونا چه تاو سر واد کول شوا اسلو هل یوما داخل شه ده تال یوما ننرز بما كنتم تکفرون پا سبب ده ده چه تاسو مسلسل کفر کو هل یوما ننرز نختمو على افواههم اللہ ویمون با مهر لگو على افواههم پخلود ده بان وتكلمنا ايديهم او خبر بكاي من سر لا سند دوی وتشهد ارجلهم او گواہی بكاي خپید دو خپید دی بما كانوا يكسبون بسبب داغه جدي مستقل کسب کو د بد اعمالو الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله مستعان فرات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب کی دنیا اخرت رسول الله صلی یا الله راضی شه الله دې کو عمل توفیق را نصیب سمره ګناونه زموږ دی الله معاف کی یا الله کریم خدای خپل کرم سره خپل رحم سره یا الله هغه معاف کی الله دې زموږ راضی شه صلی الله علیه